and I go, ooh, ooh, ooh, ooh, I am flying. Zapraszamy do reklamy. Czekasz na wyprzedaże? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy kultowy album Męskie Granie 2014. Znakomici artyści, niepowtarzalne wykonania, obszerny zapis koncertów tegorocznej trasy. Męskie Granie Orkiestra, Smolik, Brodka, Nosowska, Skubas, Dawid Podsiadło, Artur Rojek, Lux Torpeda, Nowe Sytuacje. Album Męskie Granie 2014 dostępny w księgarniach Świat Książki, sklepie internetowym światksiążki.pl oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Gazeta Co Jest Grane, Gazeta.pl oraz Trójka, program trzeci Polskiego Radia. I niskie ceny od Lidla. A dziś mięso mielone z łopatki wieprzowej tylko za 4,99 za 500 gramów. 4,99 sprzedane! A wyjątkowe kabanosy w stylu hiszpańskim w różnych smakach, na przykład z orzechami włoskimi. Tylko 9,99 za 240 gramów. Smacznego! Lidl. Co tydzień coś nowego. Mięso mielone z łopatki 4,99, a kabanosy w stylu hiszpańskim 9,99. 100 gramów kabanosów wyprodukowano z minimum 164 gramów mięsa wieprzowego. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 listopada, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Prokurator postawił zarzuty dwóm mężczyznom zatrzymanym w związku z zabójstwem dziennikarza Jarosława Ziętery. Studenci Razem przeciwko Białaczce. Na uczelniach w całej Polsce trwa akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku. To mnie nic nie kosztuje, a w ten sposób mogę komuś ratować życie. Żeby samolot mógł wystartować, trzeba go było wcześniej popchnąć. Za chwilę też o poświęceniu pasażerów na lotnisku w Igarce na Syberii. Pomocnictwo w zabójstwie i porwaniu. Takie zarzuty usłyszeli Dariusz L. i Mirosław R. Obaj zostali zatrzymani wczoraj w związku z prowadzonym śledztwem dotyczącym zabójstwa dziennikarza z Poznania Jarosława Ziętary. Prokuratorzy chcą, żeby sąd wydał nakaz aresztowania mężczyzn. Grozi im nawet dożywocie. Szczegóły sprawy w materiale Pawła Pawlicy. Zarówno Dariusz L. i Mirosław R. nie przyznali się do winy. Wiadomo, że w trakcie przesłuchania składali obszerne wyjaśnienia. Z uwagi na dobro śledztwa nie wymagajcie ode mnie, żebym dokładnie podał szczegóły na tym etapie. Tłumaczył prowadzący śledztwo prokurator Piotr Kosmaty i zaznaczał, że jeszcze dziś z prokuratury apelacyjnej w Krakowie do sądu wyśle wniosek o 3-miesięczny areszt dla obu zatrzymanych. Przebywanie ich w tym momencie na wolności mogłoby w niewątpliwy sposób wpłynąć na bieg tego postępowania. Mogliby mataczyć. Mamy również na uwadze wysoką karę, która im grozi za tego typu czyn. Za pomoc w zabójstwie i uprowadzeniu Dariuszowi L. i Mirosławowi R. grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Mężczyźni byli ochroniarzami byłego senatora i biznesmena Aleksandra G., który usłyszał już zarzut podżegania do zabójstwa Jarosława Ziętary i od 3 tygodni przebywa w tymczasowym areszcie. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dziennikarz Jarosław Ziętara 22 lata temu zaginął w drodze do pracy. 6 lat później poznańska prokuratura uznała, że Ziętara został porwany i zamordowany, jednak śledztwo umorzono, bo nie udało się odnaleźć ciała. Wznowiła je krakowska prokuratura 3 lata temu. Proces w sprawie podejrzanych o kontrolowany przemyt kokainy będzie się toczył od początku. Na ławie oskarżonych ponownie zasiadło 5 obcokrajowców. 4 z nich chce dobrowolnie poddać się karze, ale sąd nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie. Prokurator odczytał jednak akt oskarżenia. Zarzucił wszystkim oskarżonym, że chcieli wprowadzić do obrotu w Polsce prawie tonę kokainy o wartości 100 milionów złotych. Cała sprawa to niczym scenariusz z filmu sensacyjnego. Grupa zatrzymanych według prokuratury miała przyjechać do Polski, by zorganizować dystrybucję kokainy z Kolumbii. Jej wartość to jakieś 100 milionów złotych. Akcja została jednak udaremniona, bo okazało się, że przemyt jest kontrolowany przez polskie i amerykańskie służby. Mężczyźni zostali ujęci po tym, jak w magazynie ABW testowali towar. Dziś jeden z oskarżonych mówił, że padli ofiarą spisku. Czuję, że jestem ofiarą tego spisku, który stanowił jedną wielką manipulację. Mimo tego 4 oskarżeni złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze bez przeprowadzenia rozprawy. Wnioski dotyczą kary pozbawienia wolności 5 lat 6 miesięcy i kary grzywny w wysokości 360 stawek po 300 zł każda. Czyli ponad 100 tysięcy złotych, mówił obrońca mecenas Mikołaj Pietrzak. Gdyby sąd na to przystał, mężczyźni byliby już wolni, bo w areszcie spędzili 6 lat, ale sędzia Dorota Radlińska nie podjęła jeszcze decyzji, co dalej. Rozprawa została odroczona do piątku. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Kolejne informacje w serwisie Trójki. Studenci przekonują swoich rówieśników do zostania potencjalnym dawcą szpiku kostnego. W całym kraju dziś i jutro prowadzona jest akcja, która ma uświadomić młodych ludzi i zachęcić, żeby wpisywali się do rejestru, który dla chorych na białaczkę jest często ostatnią deską ratunku. Takie wymazówki są do pobrania wymazu z wewnętrznej strony policzka. Są dwie, na jedną stronę i na drugą stronę policzka. Zdecydowałem się zostać potencjalnym dawcą, dlatego że uważam, że to mnie nic nie kosztuje, a w ten sposób mogę komuś ratować życie. Mateusz Dziedzic, współorganizator akcji DKMS. Nasz genotyp musi się pokrywać praktycznie w 100% z kodem genetycznym biorcy, czyli osoby chorej na białaczkę, więc jest to bardzo trudne, dlatego zależy nam na rejestracji jak największej ilości potencjalnych dawców. To trwa naprawdę 5 minut. W tamtym roku stchórzyłam, bo to jednak uważam, że jest poważna decyzja, ale w tym roku dorosłam do tego i jestem z siebie bardzo dumna. Cała procedura trwa maksymalnie 10 minut. Wymaz pobiera się z wewnętrznych stron policzków. Dla wielu chorych na raka krwi jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od dawcy niespokrewnionego. I na koniec Syberia, gdzie pasażerowie, żeby polecieć wcześniej, musieli pchać samolot. W miejscowości Igarka na dalekiej północy Rosji z powodu silnych mrozów Tu-134 przymarzł do płyty lotniska. 70 pasażerów musiało pomóc obsłudze i przepchnąć maszynę na pas startowy. Relacja Włodzimierza Paca. Samolot przez dobę stał na lotnisku i w efekcie jego koła przymarzły do płyty. Nie mógł go ruszyć z miejsca nawet specjalny ciągnik. Pasażerów poproszono, aby wyszli z samolotu w celu zmniejszenia jego wagi. Gdy to nie pomogło, pasażerowie postanowili popchnąć samolot. Tu-134 udało się wypchnąć na pas startowy. Maszyna wystartowała i po dwóch godzinach była już w Krasnojarsku. Poinformowała rosyjska telewizja. Na tym jednak przygody lotniska w Igarce dziś się nie zakończyły. Następny samolot, tym razem ATR-42, musiał zawrócić na lotnisko. W trakcie lotu lampka kontrolna pokazała, że jego drzwi są niedomknięte. Igarka leży za kołem podbiegunowym i panujące tam 50-stopniowe mrozy nie są czymś nadzwyczajnym. Rekord dla tej miejscowości wynosi minus 63 stopnie Celsjusza. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Skrót wiadomości w Trójce o 17.30. Zapraszamy. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Alarm odwołany. Telewizja Polska pokaże wszystkie konkursy turnieju czterech skoczni. Nie było to pewne, bo TVP negocjowała warunki zakupu praw do transmisji zawodów w Innsbrucku i Bischofshofen. Negocjowała z sukcesem. Zatem cały turniej czterech skoczni i pozostałe konkursy Pucharu Świata na antenie Telewizji Polskiej najbliższy w ten weekend w Kusamo. Co tam skoki narciarskie, powiedzą kibice piłki nożnej. Przecież dziś gra Liga Mistrzów. Arsenal potrzebuje punktów w meczu z pewną awansą Borussią Dortmund, żeby nie martwić się o miejsce w fazie pucharowej, ale kanonierzy przystąpią do tego spotkania w nie najlepszych nastrojach. Nie ma jeszcze nawet grudnia, a mistrzostwo Anglii to chyba raczej mrzonki. Kanonierzy zaliczyli najgorszy początek sezonu od 32 lat. Ostatnia porażka z Manchesterem nie pomogła. A to nie wszystko. W drużynie jest szpital. Wiadomo, że nie zagra Wojciech Szczęsny. Jego kontuzja nie okazała się na szczęście tak poważna, jak się obawiano, ale ten mecz ma z głowy. Podobnie jak Wilshere i Walcott. Zielone światło dostał natomiast Welbeck, ale Wenger ma też inny problem. Do coraz głośniejszego chóru krytyków dołączył wpływowy udziałowiec Alisher Usamow i skrytykował Francuza za jego powściągliwość na rynku transferowym. Skrytykował poprzez media, co Wenkera wyprowadziło z równowagi. W tym klubie mamy pewne wartości. Jeżeli zespół przechodzi ciężkie momenty, trzeba wykazać się solidarnością. To po pierwsze. Po drugie, gdy mamy sobie coś do powiedzenia, robimy to po prostu. Nie biegamy po gazetach. Albo jest się w tym klubie, albo nie. Trzeba się zdecydować. Obecnie Arsenal jest drugi w tabeli grupy D. Ma 7 punktów, o 5 mniej od Borusy i o 5 więcej od Anderlechtu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W dużo gorszej sytuacji niż Arsenal jest inny zespół z Premier League. W czterech meczach szukający od miesięcy formy Liverpool uciułał ledwie 3 punkty i musi gonić FC Basel. Na dogonienie Realu Madryt nie ma żadnych szans. Dziś The Reds zagrają w Bułgarii z Ludogorcem. Real wybrał się do Bazylei. Grzegorz Krychowiak w Lidze Mistrzów nie gra. Nie gra na razie, ale w przyszłości. Kto wie, jeżeli ten i ów nie wierzył w zainteresowanie jego osobą wielkich europejskiego futbolu, musi zmienić zdanie. Głos w tej sprawie zabrał prezes Sewilli, obecnego pracodawcy pomocnika reprezentacji Polski.

Jak wygląda sprawa z meczem szachowym? Już się poddajecie? No dobrze wygląda. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek to nasz numer w każdej sprawie. Także w sprawie pojedynku szachowego. Przebieg i sytuacja na szachownicy mogą państwo zobaczyć na stronie facebookowej Trójka w szachu na Facebooku. I to każdy, czy ktoś ma Facebooka, czy nie ma Facebooka, to wejdzie na tę stronę, bo to jest taka publiczna strona facebookowa Trójka w szachu. Polecam uwadze. A jak się ma sytuacja? No, drogi słuchaczu, wszystko wskazuje na to, że dziś popłynie pierwsza krew. A jeśli chodzi o śmieci, które płyną z Salwadoru do Dąbrowy Górniczej? Chciałem powiedzieć, dlaczego do nas przypływają śmieci, odpady z Ameryki Południowej. Przypuszczam, że zaoferowaliśmy najniższą cenę spośród wielu krajów Europy, które startowały w tym przetargu, i cena ta również obejmowała przepłynięcie statkiem przez dwa oceany. 22 i 7 trójek. Za chwilę w Trójce porozmawiamy o mężczyznach. Już zaczęliśmy rozmawiać o mężczyznach z moim gościem. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. W studiu pani Ewa Góralska, dyrektor zarządzająca domu mediowego Low Media. Dzień dobry. Dzień dobry. A rozmawiamy o badaniach, o mężczyznach. Przyczynkiem są badania. Badania prowadzone na mężczyznach, z których to wynika. Postawię tezę na początku, że nie ma czegoś takiego jak kryzys męskości. Mężczyźni się nie zmieniają, tylko czasy się zmieniły, w których przyszło nam funkcjonować i tutaj nie do końca sobie radzimy. Tak, dokładnie taki jest główny wniosek z tego badania. Mieliśmy, znaczy rzeczywiście w mediach jest dużo szumu na temat kryzysu męskości, co było jednym z powodów, dla których podjęliśmy ten temat badawczy. Wiemy też, że zmienia się rola kobiety i mniemamy, że to może też mieć wpływ na postrzeganie mężczyzny jako mężczyzny. Dlatego zadaliśmy sobie takie pytanie i postanowiliśmy to dokładnie sprawdzić. Czy mężczyźni mają jasno określoną tożsamość i czy jest jakiś problem z tą tożsamością? Nie ma. Nie ma. Co ciekawe, bardzo spójne są, zresztą ciekawa jestem, jaka jest pana opinia, czy kobiety i mężczyźni mają inną definicję tożsamości mężczyzny? No, czytając wyniki tych badań, okazuje się, że i młodzi mężczyźni, i starzy mężczyźni, i kobiety, i stare, i młode, mają taką samą wizję mężczyzny. Ładnie to określono, rdzeń męskości, tak? Tak, też określiliśmy. Rdzeń męskości opiera się na sile, odpowiedzialności za innych i na władzy. Absolutnie, czy to władza w firmie, czy to władza ta, która politykom zawraca często w głowie, czy bycie głową rodziny. Tak, absolutnie wszyscy, i mężczyźni, i kobiety mają jedną definicję. Mężczyzna, który jest w pełni męski, musi być mężczyzną silnym, czyli zapewniać byt rodzinie, bo ta siła to jest nie tylko siła fizyczna, ale przede wszystkim siła psychiczna i taka siła finansowa, i z tym się wiąże władza, a władza niesie za sobą odpowiedzialność. I nie ma kryzysu, męskiej tożsamości. Oczywiście, cały czas wiemy, kim jest mężczyzna. Mamy co do tego jasność. To, co jest problemem i to, co było widać w badaniu, niestety czasy, w których żyjemy, czasy, które się zmieniają, we współczesnym świecie jest coraz mniej okazji, żeby tą męskość w pełni realizować. Wynika to, tak jak powiedziałam, z rosnącej roli kobiet, z tego, że bardzo często mężczyzna na przykład finansowo nie jest w stanie utrzymać samodzielnie rodziny, że często wspólnie muszą zarabiać, nie są w stanie utrzymać z jednej pensji. Czyli kobiety zarabiają też na siebie. Rzeczywiście coraz mniej potrzebna jest też siła fizyczna. To powoduje, że następują pewnego rodzaju problemy z adaptacją tego rdzenia, z którym to problemem mężczyźni sobie bardzo różnie radzą. I takie strategie radzenia sobie z tym również nasze badanie odkryło. No i tutaj jest jedna z teorii, która mówi, że mężczyzna jest taki zero-jedynkowy. Albo, jeżeli nie może być w pełni mężczyzną, to sobie odpuszcza. Tak jest, to jest jedna ze sposobów wyjścia, rezygnacja. Czyli jeżeli ten rdzeń męskości jest, nazwijmy to, zardzwiały, ma pewne dziury, wówczas mężczyzna rezygnuje i mówi, że właściwie tak jest dobrze, to, że nie zarabiam, to, że nie jestem w stanie utrzymać, to w sumie nie jest ważne, dlatego że życie jest krótkie i tak naprawdę musimy się skupić na innych wartościach, ale to jest tylko jedna ze strategii. Jedną z też częstych strategii rozwiązywania tego problemu kryzysu, nazwijmy to kryzysu, albo też braku w rdzeniu, jest wejście w obszary do tej pory zarezerwowane dla kobiet. Czyli w obszary na przykład takie zajmowania się dzieckiem, tak? Stereotypowo związane z kobiecymi cechami, przyjmowanie też pewnych cech kobiecych, co też jest pewnym utrudnieniem, bo znowu cechy kobiece przez mężczyzn postrzegane są jako cechy gorsze. Kulturowo w ogóle postrzegane są jako gorsze, słabość, emocjonalność. Ale jeżeli już zajmiemy się tymi kobiecymi rzeczami, czyli na przykład wychowaniem dziecka albo kuchnią, mówię o stereotypach, to robimy to lepiej niż kobiety, tak nam się to układa. Oczywiście, tak? Mężczyźni czyli są dla super kucharzami. To będzie przygoda dla dziecka, kiedy tata weźmie się za wychowanie. To jest właśnie sposób na rozwiązanie tego, to jest strategia wejścia, rozwiązania tego nazwijmy to kryzysu, bo jeżeli mężczyzna wchodzi w rolę kobiece, to robi to zupełnie inaczej niż kobieta. Stara się zrobić to w sposób męski. Bycie ojcem jest zupełnie innym rodzajem opieki nad dzieckiem niż codzienność, którą zajmuje się kobieta. Rzeczywiście mężczyźni mają prawo do lepszego typu aktywności. Mężczyźni, też trzeba przyznać, to też potwierdza nasze badanie, że mężczyźni, stosując strategię wszystko albo nic, którą pan tutaj, do której pan się odwołał, absolutnie zajmując się dziećmi, zajmują się tylko dziećmi. Stąd zajmowanie się dziećmi jakościowo może być nawet bardziej spektakularne. To samo dotyczy kuchni. Mężczyzna nie zajmuje się tym, że codziennie suplementuje lodówkę, a jeżeli już gotuje, to jest mistrzem kuchni. Bo to też trochę wynika z cech psychologii i potrzeb mężczyzny, bycia dowartościowanym. Ale to też wyszło, na marginesie też wyszło z tych badań, że mężczyźni skupiają się na czymś, tak? Kiedy już się na czymś skupiają, to na tym, a nie tak jak kobieta, że tam 300 rzeczy naraz potrafią. Trudno jest rzeczywiście, patrzyliśmy pod kątem konsumpcji mediów, tak? Jeżeli mężczyzna ogląda telewizję, to wtedy ogląda telewizję, nie zajmuje się dzieckiem. Jeżeli zajmuje się dzieckiem, to na pewno nie ogląda telewizji. Za chwilę do konsumpcji mediów dojdziemy, jeśli zdążymy, ale kilka takich bardzo ciekawych prawd życiowych pojawiło się przy okazji w tych badaniach, choćby to, że przełomowym momentem w życiu mężczyzny jest związek z partnerką. Tak? Kiedy mężczyzna spotyka kobietę, to jest taki słupek milowy, ten mężczyzna staje się jeszcze bardziej męski. Tak samo współczesny mężczyzna, wynika z badań, bardzo chce być dobrym ojcem. Jest tak, że rzeczywiście mężczyzna definiuje swoją męskość poprzez pewne przejście, przez jakiś rytuał przejścia. To jest kulturowo uwarunkowane, to jest charakterystyczne dla wielu kultur prymitywnych i też współcześnie. My w tej chwili nie mamy takiego momentu, kiedy mężczyzna staje się mężczyzną. Kobieta jest uwarunkowana biologicznie i kobiecość staje się bez względu na to, czy ona tego chce, czy nie chce. Mężczyzna musi przejść jakąś zewnętrzną próbę. Mhm. Tych prób nie przechodzimy obecnie w dzisiejszej kulturze, więc rodzina i założenie rodziny stało się taką próbą. I stało się taką bardzo ważną cezurą, kiedy mężczyzna mówi, tak, to jest ten moment, ja jestem teraz odpowiedzialny za moją rodzinę i za moje dzieci. I widać, że wtedy też kumple, koledzy odchodzą gdzieś na boczny tor. Bywa tak, że z naszych badań przynajmniej wynika, z tej grupy, którą badaliśmy, że wówczas mniej chętnie spotykają się z kumplami, bo wiąże się to jednak z dużym obciążeniem. Może to wynika z tego, że mamy mniej czasu wtedy, bo odpowiedzialność kieruje nas... Może to też być bardzo dobra wymówka. Do innych zadań. Najciekawsza hipoteza i ich weryfikacja. To też jest taki rozdział bardzo ciekawy. Odpuściłem sobie większość hipotez. Kilka takich najciekawszych. Lepiej zarabiająca partnerka bardzo źle wpływa na poczucie męskości u mężczyzny. I to jest, jak wynika z badań, prawda. No nie, tak, niestety tak, dlatego że to jest ta dziura w rdzeniu. Celem komunikacji jest dla mężczyzn stwierdzenie faktu. Też prawda. Absolutnie tak. Mężczyźni, to sprawdziliśmy to w badaniu, kiedy prosiliśmy mężczyzn o zakupy. Rzeczywiście trudno było im zrozumieć reklamy, które były metaforyczne. Prosili o konkretne fakty. Mężczyźni nie potrzebują kontekstu i opowieści, chcą konkretów. Nie są w stanie zidentyfikować pewnych kontekstów. No i tutaj kolejna myśl. Mężczyźni myślą i koncentrują się na pojedynczych tematach. Bo nie mają podzielnej uwagi. Mężczyzna w sklepie, też ciekawy rozdział. Mężczyźni przechodzą do sklepu z celem. Trudno ich zainteresować czymś, po co nie przyszli. Absolutnie tak, nawet jeżeli mają promocje, nie promocje, nie interesanto. Mężczyzna przed wyjściem na zakupy prosi żonę o listę. No, to jest dość powszechne i powtarza się w kolejnych badaniach, które prowadzimy. A jeżeli czegoś nie było na liście i on to znalazł w sklepie, to nie kupuje albo dzwoni do żony. Tak jest zawsze. Dzieciom łatwiej naciągnąć ojca na coś niż mamę. Tak, bo są proszeni o to, żeby być wyrozumiałym do dzieci i czułym, więc wtedy absolutnie nie mogą być stanowczy. I długo jeszcze można by rozmawiać o tych takich drobnostkach socjologicznych z tych badań. Co ciekawe, kiedy ten raport był dziś publikowany, to przed wejściem do studia powiedziała mi pani, że spotkał się z ogólnym aplauzem i z taką reakcją, wow, muszę się zmienić, ale powiedziały to kobiety. Tak, absolutnie tak. To rzeczywiście bardzo ciekawy efekt uboczny, że kobiety zrozumiały, że jesteśmy różnymi płciami. A jak chcą się zmienić kobiety w związku z tym? Myślę, że przede wszystkim, znaczy takim głównym wnioskiem z tego badania jest to, że rzeczywiście jesteśmy różni i próba przypisywania mężczyźnie intencji, które my mamy, jest błędna. Więc myślę, że właśnie głównie w tym obszarze chcemy się zmienić i próbować porozumieć się i komunikować językiem, który rozumieją obie strony, a nie narzucać własnej wersji rzeczywistości. Czyli generalnie jesteśmy w porządku. Jesteście w porządku. Pani Ewa Góralska, dyrektor zarządzająca domu mediowego Low Media. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 25 minut po 18. Po 17. Raz, dwa, trzy, cztery. Sobota rano, spać nie możesz. Wstaniesz, kapcie włożysz. Potem się golisz tylko dla niej i do łóżka śniadanie. Przynosisz jej z porannym słonkiem po to, by małżonkę namówić na co nieco małe. No chyba zwariowałeś. Kobiety jak te kwiaty, kto żonaty ten wie. Powąchać tak, dotykać nie. Minęła pora godowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się. Powąchać tak, dotykać nie. Znów idzie wiosna, przyjmij ten cios na klatę. Jeszcze gorzej będzie latem. Ona ogląda się za tymi, no wiesz, lepiej ubranymi. No to prawdopodobnie geje, tak, taką masz nadzieję. Wydasz ostatnie za skórniaki, bo chcesz nadrobić braki. A ona wzrusza ramionami i przykro ci czasami. Kobiety jak te kwiaty, kto żonaty ten wie, bo wącha. Jeszcze gorzej będzie latem. Syn przed maturą kawał chłopa znów zabrał ci laptopa. Że niby chodzi tu o szkołę, a nie o baby gołe. Raz go nakryłeś taką małą. Wow, Jesus, co za ciało. Mówi i tak się z nią ożenię. Znów skacze ci ciśnienie. Kobiety jak te kwiaty, kto żonaty ten wie. Powąchać tak, dotykać nie. Minęła pora gotowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się. Powąchać tak, dotykać nie. Znów idzie wiosna, przyjmij ten cios na klatę. Jeszcze gorzej będzie latem. Skacze ci ciśnienie. Skacze ci ciśnienie. Jeszcze gorzej będzie latem. A zatem kończymy. I aby do zimy. Właśnie słucham, jakie cechy powinien mieć mężczyzna i co? Chyba jestem kobietą. Większość cech do mnie pasuje, napisał pan Daniel. 22 i 7 trójek w sprawie cechy męsko-damskiej, ogólnopolskiej. Ciągle narzekamy na pewne rzeczy, że a że to śmieci przyszły do nas z Salwadoru. Zamiast cieszyć się z tego, że mamy taką firmę, która umie utylizować śmieci, które są gdzieś tam na świecie, że oni zarabiają na tym. Zróbcie audycję wtedy, kiedy coś się zepsuje tam, a nie już następnie narzekać, że jakieś śmieci przyszły. Narzekamy na to, że mamy taki klimat, że jakiś polityk powiedział, że mamy klimat, że jak burza śnieżna jest, to się nie da jeździć. No, pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć, a non-stop jest narzekanie na to, że ktoś coś zrobił jeszcze przed czasem. 22 i 7 trójek albo ZD 3 małpa polskieradio.pl. Jesteśmy po czasie, bo minęła już 17.30. Skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. NATO zaniepokojone dozbrajaniem przez Rosję zaanektowanego w marcu Krymu. Sojusz ostrzega, że może być to pierwszy krok Moskwy do rozszerzenia kontroli nad całym basenem Morza Czarnego. Dowódca sił paktu w Europie, generał Filip Breedlove, podkreśla, że rozmieszczenie rosyjskich instalacji wojskowych na Półwyspie będzie miało wpływ na sytuację bezpieczeństwa w całym regionie. Zapowiada, że NATO będzie się uważnie przyglądało działaniom Rosji. Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że wysłało na Krym 14 samolotów bojowych. W sumie będzie ich tam około 30. Poza tym rozmieszczona zostanie także bateria rakiet balistycznych. Algierska armia zabiła muzułmańskiego terrorystę, który miał brać udział w straceniu porwanego we wrześniu francuskiego turysty. Według algierskich władz jeden z podejrzanych o uprowadzenie i zamordowanie Francuza zginął w październiku w czasie prowadzonej przez armię operacji antyterrorystycznej. Algierska prokuratura prowadzi śledztwo przeciwko 5 osobom. 55-letni francuski turysta został we wrześniu uprowadzony w Algierii przez muzułmańskich terrorystów, a następnie ścięty. Odpowiedzialność za zabójstwo wzięła na siebie organizacja żołnierzy kalifatu, która podporządkowała się państwu islamskiemu. Nawet 8 lat więzienia grozi 16-latkowi, który miał oślepiać laserem pilotów na lotnisku Ławica. Latem zatrzymali go funkcjonariusze Straży Granicznej. Dziś ruszył proces. Daniel L. nie jest pełnoletni i jego sprawa toczy się przed sądem rodzinnym. Nastolatek odpowiada za sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy samolotu. O zagrożeniu poinformowali w lipcu piloci samolotów lecących z Turcji i Włoch. Jak ustalili poznańscy policjanci, chłopak oślepiał laserem z ogródka działkowego, który sąsiaduje z pasem startowym. To wszystko, pełny serwis Trójki o 18.00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne.

Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja tak sobie myślę, teraz słucham właśnie piosenki pana Bukartyka. I wie pan, już od bardzo dawna słucham Trójki i w piątki zawsze ta audycja, jak pan Bukartyk przychodził i puszczał te wszystkie swoje utwory. I teraz dopiero jak one tak wszystkie bardzo często są puszczane w Trójce, to tak sobie myślę, kurczę, jaki to jest fajny facet. Jakie on świetne teksty pisze. No naprawdę. Gratuluję. Dziękuję, to jest ze Śląska chyba telefon. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. W Sejmie zazieleniło się dziś od myśliwskich mundurów. Do stolicy ściągnęli bowiem myśliwi z całego kraju. Pretekstem do spotkania było otwarcie okolicznościowej wystawy i wręczenie najważniejszych łowieckich medali, Daszbur. W zorganizowanej na tę okoliczność dyskusji myśliwi podkreślali swój udział w ochronie przyrody. Zagrały też fanfary. To są XVIII-wieczne autentyki, nie. Zaprojektowane i skonstruowane w XVIII wieku. Od tamtego czasu rogi te są w postaci niezmiennej. To są rogi dampierowskie albo rogi francuskie, tak zwane trompe de chasse. Trzeba mieć zdrowe płuca chyba. Technika jest najważniejsza. Tradycja wydawałoby się bardziej męska, a tu proszę, młoda, ładna kobieta. Gdzie pani poluje? Poluję w Szczępiniu, to jest koło Poznania. Marysia Mąka. W ośrodku hodowli zwierzyny. Poluję póki co z ptakami drapieżnymi. Posiadam własnego jastrzębia. Sokolnik z jastrzębiem? Tak. Da się wytresować? Oczywiście. Pies okłada pole, ja mam na przykład wyża niemieckiego, okłada pole, czyli biega po nim od lewej do prawej i szuka bażanta. Jak znajdzie bażanta, to zatrzymuje się w charakterystycznej pozie, która nazywa się stójką. Ja podchodzę z ptakiem, daję psu komendę daj. W tym momencie pies rusza, wypłasza bażanta, no i jastrząb musi go złapać. I tak to wygląda. Czyli pani ma czyste rączki? Tak, ja mam czyste rączki, ja tylko pomagam. Leśnicy na określonym terenie. Stanisław Ziątek, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Kultury Tradycji Łowiectwa. Muszą utrzymywać populację zwierzyny w taki sposób, żeby nie było za dużo szkód łowieckich. Nowe nasadzenia w lasach państwowych są praktycznie przez zbyt dużą populację jeleni czy dzików eliminowane. Czyli odstrzały są dlatego, żeby eliminować? Odstrzały, czy dlatego, żeby myśliwi mieli tym przyjemność? Odstrzały są dlatego, żeby utrzymywać tą różnorodność biologiczną na odpowiednim poziomie. Przez całe moje 26 lat w klubie Gaja pracy dla zwierząt próbowałem być wyważony. Jacek Bożek, prezes klubu Gaja. I zawsze próbuję zrozumieć rację drugiej strony. Natomiast mam ogromny kłopot z myślistwem w Polsce i w ogóle na świecie. Dlatego, że jeżeli zabija się zwierzęta, które nie mają najmniejszej szansy dla przyjemności, to wydaje mi się to zupełnie bezsensowne. Co to za tradycja, kiedy ktoś ma sztucer z noktowizorem i zabija zwierzę, które nie ma żadnej szansy? Oczywiście myśliwi powiedzą, no trzeba po głowie zwierząt kontrolować. Zrównoważona gospodarka. Co to za zrównoważenie, że najpierw te zwierzęta są dokarmiane, a potem zabijane. Przez tych samych myśliwych. Dokładnie, to jest zabawa i nie ma na to zgody. Tradycja rodzinna? Po części, może nie dokładnie, ale jakoś tak wsiąkłem. Odznaczony najważniejszym orderem łowieckim Daszbur. Aktor Bogusław Linda. Dawno temu, potem długo miałem przerwę i potem zacząłem polować w Polsce dzięki swoim sąsiadom. Czyli w Polsce, nie na lwy. Również tam. Też. Jak się pan pochwali, coś co panu najwięcej satysfakcji daje, jeżeli już mówię. No i każde polowanie daje masę satysfakcji, bo każde jest spotkaniem z przyrodą i z pewnego rodzaju przeznaczeniem. Nie zawsze się strzeli? Nie zawsze, absolutnie nie. Myślę, że w 70 wypadkach się nie strzeli, bo albo zwierzyna nie odpowiada, albo nie ma dobrej pozycji na strzał, albo nie chce się, żeby zwierzę cierpiało. Czyli kontakt z przyrodą też, nie tylko no przede wszystkim, efekt. Przede wszystkim. To na tym polega. Się wysmarować w błocie, poczołgać w trawie, połazić po drzewach. Ja jestem przeciwna myśliwstwu. Wegetarianka, przeciwniczka krzywdzenia zwierząt, aktorka Maja Ostaszewska. To znaczy uważam, że zabijanie dla przyjemności jest czymś potwornym i wstrząsającym. Czy faktycznie myśliwi są tak bardzo w służbie przyrody? Tak, tak. Profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wanda Olech. Żeby te zwierzęta istniały. Czyli jakby ich nie było, to zwierzęta by sobie nie dały współcześnie rady. Przede wszystkim wyszłyby do tych rolników, a tutaj jest zatrzymywanie jednak na terenach leśnych, czyli ograniczenie szkód, które by były w rolnictwie. Druga sprawa, no, muszą być te populacje ograniczane, bo jeżeli to zostawimy, no one wyjdą oczywiście na tereny rolnicze. Tutaj myśliwi pełnią rolę, którą kiedyś powiedzmy pełniły drapieżcy. Polski Związek Łowiecki liczy sobie około 130 tysięcy myśliwych, w tym 3 tysiące kobiet. Tematem zajęła się dziś Ewa Dudzińska. A już za chwilę w Trójce Puls Damian Kwiek zapyta o to, co zreformować po tych wyborach przed następnymi wyborami. Long she sees apart from me, possessed behind the eyes. And apart from the frightening, the moaning, the biting, you seem to be the nice guy. And I know what she thinks when she looks at me, when she looks with such despair. But you're not the only one around here that needs a bit of fresh air. Cause I'm a sad, sad post-teen, caught up in the love machine. No gin, concrete, walking like a zombie. Like a zombie. And I'm a cold train, fast lane, caught up in the dirty rain. No pain, no gain, walking like a zombie. Like a zombie. Well, it's so placey, a man is falling apart. She's on the road, there she goes, but she won't get far. I'm on a show to parole, to the toad in the hole. I got a gross and roots, got a prop at the bar. I got bloodshot eyes and there's blood in my teeth. I got a ripped up jacket and a friend who's a thief. Well, am I puffing out of mouth? Time to put it out, but the fire inside keeps burning, burning. Tu Trójka, za kwadrans będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Gośćmi Trójki są Zbigniew Giżyński, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Mariusz Witczak, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nabrała rozmachu i pewno jeszcze bardzo długo potrwa dyskusja o tym, czy wybory samorządowe zostały sfałszowane, czy nie. Ale bez względu na odpowiedź na to pytanie, nie ulega wątpliwości, że organizację procesu wyborczego trzeba zmienić. Pytanie, jak bardzo, no i przede wszystkim, jak w ogóle. I o tym chciałbym, żebyśmy porozmawiali teraz w Pulsie Trójki. No i rozpocznijmy od pytania od góry. Państwowa Komisja Wyborcza powinna w panów ocenie zostać zreformowana, a może w ogóle należy ją zastąpić jakimś innym ciałem, innym organizmem? Ja nie przesadzałbym tutaj z tymi pomysłami na reformę Państwowej Komisji Wyborczej, czy w ogóle samej koncepcji takiej niezależności tej instytucji, która ma stać na straży w sposób niezawisły, obiektywny, niczym sąd na straży bezstronności w przeprowadzaniu procesu wyborczego. Do tej pory nie mieliśmy poważniejszych problemów z funkcjonowaniem Państwowej Komisji Wyborczej. Sama idea, żeby to byli sędziowie, żeby to była władza w jakimś sensie sądownicza, czyli z definicji niezawisła, niepartyjna czy apartyjna, niezależna, jest ideą bardzo słuszną. Ale pan potwierdza, że tak jak jest teraz, jest dobrze, ale czy to znaczy, że nie należy w tym zakresie, jeśli chodzi o górę tego systemu, nic zmieniać? Zawsze trzeba wyciągać wnioski z problemów, które się pojawiają i oczywiście one też nas prowadzą do zmian. Tak było nawet w najbogatszych państwach, tak było również w Stanach Zjednoczonych, kiedy zmieniano pewne kwestie, które się okazały wadliwe. No tak po prostu w życiu bywa. Panie pośle, ale jakie to zmiany? Już mówię konkretnie, więc po pierwsze, pierwsze, zostawiamy niezależną państwową komisję wyborczą, która rekrutuje się z sędziów i jest, mnie się podoba ten proces, czy ta droga desygnowania tych sędziów przez poszczególne najważniejsze sądy w Polsce. Zgadzam się z prezydentem, który mówi, że można wprowadzić kadencyjność, żeby co jakiś czas rotował ten skład i był bardziej odmłodzony, czy bardziej świeży. Jaka kadencja, ile lat? To jest do ustalenia, bo tutaj też niczego wielkiego się nie odkryje. To mogą być na przykład 2 4-letnie kadencje albo 1 4-letnia kadencja. To czymś innym jest, tylko skończę, panie redaktorze, czymś innym jest to operacyjne ciało, czyli Krajowe Biuro Wyborcze z sekretarzem na czele, które ma w sposób operacyjny przeprowadzać wybory. Tutaj mamy Straż Niezawisłości, a tutaj operacyjną stronę przeprowadzania wyborów. I tutaj na pewno potrzebne są pieniądze, żeby funkcjonowały lepsze, bardziej sprawne systemy liczenia głosów, tak żebyśmy my szybko mogli dowiadywać się o wynikach wyborów. Na pewno warto podyskutować o tym, żeby standaryzować karty wyborcze albo żeby je pokazywać wcześniej. Na razie tu wchodziłbym w te sfery dyskusji, a nie w sferę niezawisłości państwowej komisji. Na razie zakończmy wątek PKW. Zbigniew Giżyński. Zmiany są konieczne, ponieważ gołym okiem widać, że te wybory, które za nami, pokazały bardzo wiele nieprawidłowości, bardzo wiele niejasnych sytuacji i ogromny kryzys zaufania do instytucji państwa, do Państwowej Komisji Wyborczej w sposób szczególny. Prawo i Sprawiedliwość już w trakcie prac nad kodeksem wyborczym, który był przecież nie tak dawno uchwalony, wiele propozycji składało i żałuję bardzo, że one nie zostały uwzględnione. One dotyczą także składu PKW. Tylko właśnie proszę konkretnie, co zrobić z PKW? Tak. Na przykład zwróćmy uwagę, że obwodowe czy miejskie komisje wyborcze składają się także z przedstawicieli komitetów wyborczych, które startują. W naszej opinii skład Państwowej Komisji Wyborczej powinien zostać uzupełniony o po jednym przedstawicielu klubów parlamentarnych. Po wyborach każdorazowo byliby oni przez każdy klub po jednej osobie delegowani do Państwowej Komisji Wyborczej na 4 lata tej kadencji parlamentarnej, aby to ciało sędziowskie, za którym oczywiście jesteśmy zachowaniem, aczkolwiek też powinno to zostać zreformowane. Myślę, że tutaj propozycje pana doktora Witczaka są propozycjami godnymi rozważenia, ale wówczas wzmocnione by było to ciało przez pewien czynnik społeczny, który jest niezwykle ważny i także występuje w sądownictwie, gdzie mamy ławników, przypomnijmy. W związku z tym to jest postulat pierwszy, bardzo ważny, bo wówczas mielibyśmy jednak jako politycy przynajmniej możliwość zauważania pewnych nieprawidłowości, jak są, a że były, to widać, bo to, co się działo, to było niestety bardzo smutne dla obrazu państwa. Ale myśli pan, że gdyby w Państwowej Komisji Wyborczej byli przedstawiciele świata polityki, nie wiemy o jakich specjalnościach, to oni na przykład zabezpieczyliby proces wyłaniania właściwej firmy informatycznej, dostrzegliby tego typu błędy? Alarmowaliby, bo myślę, że przynajmniej mogę mówić o moim środowisku, ale zakładam, że wszystkie środowiska polityczne z troską podchodzą do takich spraw, alarmowaliby o sytuacjach, gdzie może dojść do pewnych nieprawidłowości. Tutaj widać, że nikt w PKW w ogóle nie brał tego pod uwagę. W związku z tym widać, że sobie to ciało w tym kształcie nie radzi. W związku z tym sądzenie, że tylko wymienić tych, przepraszam, że tak powiem, nieco bardziej wiekowych sędziów na troszeczkę młodszych uzdrowi sytuację, nie uzdrowi, jeżeli nie będzie jednak czynnika społecznego, który przecież, przypomnę, nie jest jakimś wymysłem dotyczącym PKW, ale istnieje na wszystkich szczeblach z wyjątkiem PKW. To jest tyle o PKW. Teraz chciałem panów zapytać o zmiany ewentualne w kodeksie wyborczym. Jeśli dochodziło w tych wyborach do fałszerstw, nieprawidłowości, to właściwie do nieprawidłowości dochodzi zawsze, to jest pytanie, co nazwiemy jaką kategorią, w jaki sposób technicznie je próbować eliminować? Warto przy tej okazji pamiętać, że te obwodowe komisje, o których przed chwilą rozmawialiśmy, są w jakimś sensie tym ciałem społecznym, ponieważ przedstawiciele partii politycznych biorą udział w przedstawianiu własnych kandydatur. Te osoby są losowane i stają się członkami komisji wyborczych. Do tego można jeszcze dokładać mężów zaufania i tu każda partia polityczna w sposób nieograniczony może do tych komisji wyborczych dokładać własnych przedstawicieli, którzy będą jeszcze dodatkowo oprócz członkostwa w komisji, czuwać nad prawidłowym przebiegiem procesu wyborczego. Ale pan, jak rozumiem, nadal referuje stan obecny. Referuje stan obecny, żebyśmy sobie uświadomili, że nie ma tutaj problemu z zmianą tej koncepcji, czy nie ma tutaj problemu z fałszowaniem wyborów. Powiem szczerze, że ci, którzy twierdzą, że są wybory sfałszowane, w jakimś sensie sami siebie obwiniają, bo przecież jeżeli Jarosław Kaczyński twierdzi i dzisiaj z mównicy sejmowej to powiedział, że zostały wybory sfałszowane, i cieszę się, że przewodniczący Grupiński tutaj zareagował i uratował honor parlamentu i państwa, zwracając uwagę, że to jest i zły język, i że były premier nie powinien w taki sposób odnosić się do państwa. To chcę powiedzieć, że w tych obwodowych komisjach wyborczych członkami, osobami, które liczyły głosy, czuwały nad prawidłowym przebiegiem zliczania, oglądania. Są przedstawiciele partii. Są przedstawiciele pytanie PiSu. Pytanie do Zbigniewa, nie tylko PiSu, tylko partii w ogóle. Pytanie do Zbigniewa Pytanie do Zbigniewa Giżyńskiego. Czy obecność przedstawicieli partii w komisjach, które liczą głosy, jest gwarantem, że te głosy są dobrze liczone? Ja pytam o tę stronę techniczną. Czy to jest tak, że nie jest gwarantem, głosy są liczone, to wszyscy patrzą sobie rzeczywiście na ręce? Nie jest gwarantem, aczkolwiek oczywiście jest w tym zakresie bardzo celowa i przydatna. Natomiast twierdzenie, że 1 na 9 członków obwodowej komisji wyborczej, który akurat jest z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości, jest w stanie w pojedynkę temu wszystkiemu zapobiec. Niektórzy pewnie tak, ale też są ludzie, którzy sobie lepiej w takich sytuacjach radzą, inni gorzej. Zwłaszcza przy tak skomplikowanej procedurze, kiedy mamy 4 rodzaje kart do głosowania i tak dalej. Ale pytał pan, i to jest myślę pytanie ważniejsze, co z tym zrobić. Otóż Prawo i Sprawiedliwość składało propozycje do kodeksu wyborczego, znów niestety odrzucone. Tych propozycji było bardzo wiele. Przedstawię kilka, myślę, że ciekawych. Na przykład pierwsza, dotycząca ujednolicenia urn wyborczych, aby one były przezroczyste, aby można było widzieć, że jest puste na początku i jak te głosy spływają, ponieważ to jest standard europejski, to nie jest coś, co my wymyśliliśmy. To, że u nas te urny wyglądają tak, jak wyglądają, to jest niestety błąd, a to, że w niektórych sytuacjach, a tak było w trakcie tych wyborów, kosze na śmieci się stawiało, doklejając do nich godło albo przykrywając flagą, nowe oczywiście kosze na śmieci, nie to, że wzięto z lokalu. No to jest rzecz niebywała. To kompromituje państwo. Proszę podać jeszcze jeden przykład. Mówił pan o kilku i Mariusz Witczak. Kolejna sprawa dotycząca rejestru czynności podejmowanych przez obwodowe komisje wyborcze i utrwalania tego poprzez nagrywanie tych czynności na kamerach i rejestratorach, co jest praktyką wielu krajów europejskich. Zdarzyło mi się obserwować. Czy monitoring głosowania, liczenia głosów to jest dobry pomysł? To konkretnie. Jeżeli byłaby taka powszechna wola, żeby urny były przezroczyste, ja nie widzę głębszego problemu. To nie jest problem. Chociaż też proszę pamiętać, panie pośle, że urny są przez wszystkich członków komisji sprawdzane i komisyjnie opieczętowywane, oglądane, czy są puste, więc ja nie widzę tutaj problemu z fałszerstwami na tym poziomie. Ale jeżeli mają być przezroczyste, mogą być, to nie jest jakiś wielki problem. Monitoring to jest rzecz skomplikowana, w jakimś sensie niekonstytucyjna. Dlatego, że monitorowanie przebiegu wyborów czy lokalów wyborczych to jest po pierwsze problem praw autorskich, no bo nie każdy sobie chce życzyć, że wchodzi do lokalu i jest filmowany i fotografowany. I tutaj mamy problem. W miejscu publicznym, gdzie jest monitoring miejski, nie ma problemu, o którym pan mówi. Tutaj mówimy o procesie wyborczym i o wyborach, ale mówimy jeszcze o tajnych wyborach. Mówimy jeszcze o tajnych wyborach. I monitorowanie to jest też dylemat. Nie, to jest też dylemat tajności, to jest też psychologiczna presja na ludzi, że wchodzą, chcą w sposób tajny głosować. Proszę mi uwierzyć, to nie są moje dywagacje w tym momencie. Ja rozmawiałem z konstytucjonalistami na ten temat. Mam przyjemność być szefem podkomisji, która zajmuje się zmianami w kodyfikacjach wyborczych. I te dylematy omawialiśmy w sposób szeroki. I to wcale nie jest takie proste. Ja nie zakładam złych intencji. W wielu krajach europejskich taka praktyka istnieje. panie doktorze. Ale myśmy dostali projekt, który mówił w sposób konkretny, jak mają być filmowane lokale wyborcze, jak mają być filmowane zliczania głosów, i tutaj jest to sprawa niedopracowana i nawet pańscy koledzy, panie pośle, panie doktorze, mogą również panu powiedzieć, że są otwarci na korekty tych pomysłów, bo są tutaj problemy. Ja chcę podsumować w ten sposób. Jednym zdaniem. Na pewno trzeba usprawnić system liczenia głosów w kategoriach elektronicznych, jeżeli nie chcemy liczyć ręcznie. I na pewno trzeba poprawić tę operacyjną stronę funkcjonowania Państwowej Komisji Wyborczej. Ale na pewno nie zamykać niezawisłości tej instytucji. Jedno jest pewne, po tych wyborach niestety 1/3 społeczeństwa uważa, że powinny one zostać powtórzone i mniej więcej tyle samo osób, to wynika z sondażu, który niedawno był opublikowany wczoraj przez jedną z telewizji, uważa, że te wybory zostały sfałszowane. Co to oznacza? To oznacza, że mamy potężny brak zaufania do instytucji państwa. Takie badanie, gdyby przeprowadzić w jakimkolwiek kraju europejskim, czy w Polsce po jakichkolwiek wyborach, które były w przeszłości, nigdy tak fatalnie by nie wyglądało. To oznacza, że musimy naprawdę bardzo solidnie i sumiennie przygotować się na kolejne wybory. Mam nadzieję, że będą się odbywały pod kontrolą także międzynarodową, bo w tych warunkach, w jakich to się odbywało teraz, jest to poniżej standardów kraju demokratycznego. Niestety spycha nas na wschód. Już kropkę, zaznaczając tak, że nie jest. Sondażu, o którym pan poseł mówił, 60% uznało, że te wybory były uczciwe. No tak, ale 1/3 to jest wynik w Europie niespotykany. Chciałem tylko, żebyśmy podali pełny obraz tej sytuacji. Musimy w tym miejscu kończyć. Zbigniew Giżyński, Prawo i Sprawiedliwość, Mariusz Witczak, Platforma Obywatelska.